Astăzi suntem în Matei, capitolul 13, dar la versetul 47 am ajuns. Ultima pildă din acest capitol, unde Domnul Iisus spune așa. Versetul 47. Sau împărăția cerurilor este ca un năvod care a fost aruncat în mare și în care au fost prinși tot felul de pești. Când este plin, pescarii îl scot la țărm, se așează și adună peștii buni în vase, iar pe cei răi îi aruncă afară. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului, îngerii vor ieși, îi vor separa pe cei răi din mijlocul celor drepți și va arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și nu mă pot abține să citesc versetul 51, unde spune, Iisus spune o întrebare. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Da, i-au răspuns ei. Dar oare așa era? Asta de la mine. Oare au înțeles ei? Și vedeți, asta e întrebarea pe care a trebuit să ne o înscriem mereu în inimile noastre, în dorințele noastre. Doamne, înțeleg eu ce spui? În măsură ca învățătură, cuvânt ca cuvânt, cunoștința ca și cunoștință, informații ca informații, dar înțelegem noi, avem noi cunoștință de Dumnezeu. Este unul din lucrurile pe care, dacă ne aduce aminte, într-una din pilde, Domnul Iisus făcea referință. Înțelegeți că vreau milă. Contextul din Osea, de acolo spunea, și cunoștința de Dumnezeu. Pentru că cunoștința inimii lui Dumnezeu este ceea ce mă face milă să am de cei din jurul meu. Împărăția cerurilor este ca un năvod. Astăzi m-am intitulat această pildă, pentru că în fiecare pildă am încercat să găsim, dincolo de titlurile cunoscute, cu care ne obișnuim și asta e o problema noastră, despre ce este vorba. Și am intitulat-o Pescar de oameni. Nu știu dacă vă place pescuitul, dar mie unul, da? Am zis, da, nu, ba. Și ce-i drept, de ceva vreme mă chinui, realizând faptul că de ceva vreme n-am mai mers la niciun pescuit. Ce-i drept, pescuitul de astăzi este altul decât era odinioară. Și știți că pescarii sunt renumiți, nu toți, dar sunt renumiți pentru poveștile lor amuzante, pentru povești în care exagerează și se laudă așa de mult. Exagerarea și lăudăroșia este la el acasă, da? Cei care ascultă poveștile lor se amuză, unii dau din cap, a neîncredere, bineînțeles, și se distrează copios în procesul acesta, apoi pleacă zâmbind, da? Una dintre glumele mele favorite este cu acela care nu se putea abține, mă, și atât de mare pește, la un dat prietenii s-au venit, trebuie să-l legăm de mâini, pentru că s-a mereu exagerează cu mâinile, da? Și l-au legat de mâini și după aia ce a spus, și atât de mare era ochiul, atât de era mare, nu se putea abține. Există însă povești pescărești adevărate. Unele chiar dramatice. Venind din Turnul Severin, de acolo unde Dunărea este, să zicem, acasă la ea, trece mult pe acolo, pe lângă acest oraș, nu pot să nu-mi amintesc de povești dramatice pe care tatăl meu, fiind pescar, și care, apropo de titlul de astăzi, a devenit pescar de oameni când s-a întors la Dumnezeu. Chiar așa s-a întâmplat, da? Pentru că n-am venit niciodată la pescuit de când s-a întors la Hristos. Plăcându-i mai mult să pescuiască oameni după Hristos, da? Îmi povestea tot felul de istorii dramatice cu oameni care s-au înnecat, oameni care au fost erau pe barcă și au fost apucați de picioare de pești moștri în mare, în Dunăre sunt astfel de pești. Unele dintre poveștile pescărești sunt chiar dramatice și ne arată că viața de pescar nu este ușoară. Pescarii sunt oameni inteligenți, oameni care știu ce fac, dar adesea sunt în pericol. Viața lor este plină adesea de riscuri și de multă muncă. Ca să nu mai vorbim de răbdare. N-ai răbdare, nu stai pe bat, spun eu. Da? Sau te apuci de altceva. Cei drept, unii se duc la pescuit. Vedeam ieri, dacă nu mă înșel, treceam pe lângă o baltă, că nu putem să nu vedem bălții de pe lângă noi când trecem. Eu și soția mea și ne uitam că poate că din cauza lipsei de răbdare au pus și un grătar. Ca să treacă timpul altcumva, da, și să miroase altcumva. Însă, din viața de pescuit se pot învăța lucruri și Domnul Iisus, în mod intenționat, a luat o astfel de imagine, o astfel de realitate, o imagine reală, ca să spună o următoare pildă celor care le asculteau, în special ucenicilor săi. Pilda năvodului, cum mai este numită, a plasei de pești, dacă vreți, este deloc o poveste dubioasă, nici amuzantă, dar este una adevărată, chiar dramatică, atunci când ne uităm la implicațiile acestei pilde, acestei ilustrații. Vă ați aminte, pidele sunt povestiri cu tâlc, cum numeam noi această serie. Povestiri cu tâlc. Povestiri, exemple reale, fictive câteodată, dar cu scopul de a ne arăta adevărul eterne. Deci realități care implică eternitatea noastră, a sufletului nostru. Să o fixăm puțin în contextul nostru. Pentru cei care nu ați parcurs împreună cu noi această serie până acum, am ales acest capitol 13, pilda năvodului este una din cele șapte, ultima din cele șapte parabole sau pilde din Matei capitolul 13. Să știe că a fost rostită undeva în jurul anului 29 de Hristos, pe când Iisus se afla pe marul mării, unei mări, apropo de pilda de astăzi, pe țărmul mării Galilei, și la începutul capitolului, dacă vă uitați în capitolul 13, chiar în versetul 2, ni se spune că mari mulțimi de oameni s-au adunat în jurul lui. O mulțime de noroade, cum spune Cornescu. Nu că erau noroși, ci așa se mai spune la popor mult. Da? O mulțime de noroade. Și practic Domnul Iisus începe să le spună, pilda primă pe care o spune este pilda semănătorului. O pildă, spuneam, e ca un spărgător de gheață, în care pur și simplu ne arată că oamenii se împart în două categorii, deși există mai multe feluri de soluri, există mai multe feluri de soluri, numai unul de roadă. Doar o inimă care ascultă și primește cu sinceritate cuvântul Dumnezeu va rodi. Restul? Nu. Indiferent de circunstanțe, da? Dar împarte pe oameni în două categorii. Suntem ascultători de Dumnezeu sau nu suntem ascultători de El? În această predică memorabilă, Domnul Iisus pur și simplu ne arată că El mereu ne oferă ceva. El e inițiatorul. Inițiatorul vine cu cuvântul adevărului, Evanghelia, fără de care nu există mântuire. Pavel spunea, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. De mântuire, de salvare a fiecărui om care crede. Semănătorul a ieșit să semene. Următoarea pildă, pilda grâului și neghinei, punea într-o fața unei realități. Ce sunt? Grâu sau neghină? Și o să vedem că se aseamănă mult cu pilda de astăzi. Pentru că peștii se aseamănă între ei. Dar care sunt buni și care sunt răi? Și grâul și neghina se aseamănă. Dacă ați fost pe la țară, se aseamănă foarte mult. Numai că spre sfârșit, așa, spre seceriș, numai neghina este bățoasă. Că e goală. Și nu folosește la nimic. Timpul din viața noastră arată ce suntem. Da? Am văzut și alte pilde. Pilda bobului de muștar și pilda aluatului. Două pilde care ne încurajau. Domnul Iisus a zis, băi, să vă încurajez, să vă arăt că împărăția mea, deși începe mic, lucrarea mea, deși începe mic, poate nevăzut, asemenea aluatului, ea va crește. Și va crește. Și va crește. Da? Nu în ultimul rând, în acest capitol mai avem trei pilde. Două dintre ele deja l-am făcut. Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț. De mare valoare. Pe care l-am făcut duminica trecută. Învățam în aceste două pilde, care sunt așa în oglindă, arată același lucru. Că Iisus Hristos este Cel care ne-a considerat de mare preț. Și pentru noi a lăsat totul. Pentru că pentru mântuire nu face nimic. Deși trebuie să lăsăm totul, dar nu vinde nimic, nu-i așa? Dar Hristos spune în Filipeni Apostolul Pavel așa de bine că s-a dezbrăcat de sine dumnezeirea sa. Și n-a considerat ca un lucru de apucat să fie una deopotrivă cu Dumnezeu, cu Tatăl. Învățam dimineața asta. Dacă vrem să fim ca Iisus, trebuie să înțelegem că El a vrut să fie ca Tatăl. Smerit, s-a smerit până la moarte. Asta e lecția pe care o învățăm întotdeauna de la Hristos, în toate lucrurile. Și pildele aceste două, a comorii ascunse și a mărgăritarului, ne învață că există comori ascunse pe care noi trebuie să le găsim, să trăim ca atare. Dacă suntem așa de prețuiți, de iubiți de Dumnezeu, de valoroși, oare să merită să precupețim ceva? Oare să putem noi să tăcem și să nu spunem la alții? Învățam noi din această pildă. Pilda năvodului de astăzi, pentru că am vrut, spuneam, să o punem în context, să o fixăm aici, nu poate fi înțeleasă în contextul pescuitului modern. Știți, pescuitul modern, pescadoarele acelea mari, da? Rămân zile întregi pe mare. Și nici nu trebuie să vină la mal ca să separe peștii, să facă selecția aceasta, pentru că au loc și au instrumente. Pot rămâne săptămâni întregi chiar într-o zonă de pescuit. Și au și posibilitatea de a trimite peștele bun la cei care îl folosesc. Datorită instalațiilor moderne care sunt dotate, pur și simplu, selecția peștilor se face așa de ușor. Nu se poate încadra într-o astfel de context pilda noastră. În relatarea sa, Mântuitorul, aproape 2000 de ani în urmă, spunea, împărăția celor este ca un năvod. Subiectul acesta este foarte serios. Pentru că din capul locului vreau să subliniem un lucru ce vreau să observăm. Când este plin, spune versetul 48, cine? Năvodul, pe care îl scopă țărm, se așează și adună peștii buni în vase, iar pe cei răi îi aruncă afară. Tot așa, observați, este una din pildele în care Iisus spune ce înseamnă. Nu ne mai bate în capul. Tot așa, întocmai, deci cum face, cum împărăția cerului ca un năvod strânge tot felul de pești și selecția se face la sfârșit. Spune, tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Să înțelegem că e vorba despre sfârșitul veacului, nu înseamnă cu venirea Domnului, că e același lucru, nici măcar judecata finală, deși o să menționăm despre ea. Dar spune, îngerii vor ieși și vor separa pe cei răi din mijlocul celor drepți. Un subiect serios, spuneam noi. De ce serios? Pentru că elementul principal acestei pilde este nimeni altul decât iadul. Iar asta e un subiect neplăcut în vremurile noastre. Știți, interesant este că iadul este un loc pregătit de Dumnezeu, a fost pregătit, creat inițial pentru Satan și îngerii lui căzuți. În Apocalipsa 20 spune că acolo va fi aruncat și respectiv după aceea în iazul de foc, un iad permanent, apropo, lacul de foc, cum este numit, este un loc de chin pentru toți cei necredincioși însă, care în timpul vieții lor nu-L aleg pe Dumnezeu. Nu cred în Evanghelie, în vestea bună. Da? Deși Dumnezeu n-a intenționat acest lucru. Iadul este locul de despărțire pentru că ideea de moarte asta înseamnă despărțire de Creator. Moartea nu înseamnă încetarea existenței, nu. Ci despărțirea de Cel care te-a creat, Cel care ți-a dat sensul inițial. N-ați văzut? Și asta e o experiență pe care toți oamenii, într-un fel sau altul, la momente diferite în viață, o experimentează. Ne simțim că nu e locul nostru. Nu suntem împliniți. Și nu vreau să altul și s-au scris cărți și cântece mii despre acest lucru. Nu ne găsim împlinirea. De ce oare? Pentru că Pavel spunea și grecii voștri și poeții voștri spune, suntem din neam de Dumnezeu. Și dacă ne uităm la poeții și înțelepții antici, la ce spuneau? Noi avem ceva. Aristotel spunea lucrul despre această esență a sufletului, care nu e din lumea asta, ne-a fost dată. Iadul este locul de despărțire de Dumnezeu pentru cei necredincioși, până la judecata finală. Iadul, deci, nu este un loc permanent, doar de așteptare, pentru sentința finală, care va fi, cum spuneam, iazul de foc. Apocalipsa 20, de la versetele 11 a 15, o să citim la un moment dat aceste versete. Iisus, apropo, a vorbit despre iad ca fiind unul cele două, cele mai vorbite, cele mai menționate lucruri. Știți care este primul? Sau celălalt? Iisus a vorbit cel mai mult despre două lucruri. Despre bani, zice Andrei, despre iad. Așa este. Pentru că este important ce face cu ăștia două. Banii ne iau mințile, deci mai mult dacă nu știm ce facem cu el, ce facem cu proprietățile, cu ce avem și iadul, dacă nu îl luăm și nu îl luăm ca serios, e vai de noi. Am pierdut totul. De ce? Iisus a plătit prețul suprem, singurul care ne poate scăpa de iad. Căci pentru a scăpa de iad, cum spunea cineva, trebuie să ne cumpărăm un bilet. Dar nu-ți poți cumpăra biletul ăsta de scăpare de iad. Pentru că nu se poate așa ceva. Dacă vă uitați cu mine în 2 Corinteni, capitolul 5, apropo de faptul că ce a făcut Iisus pentru noi, spuneam că este un subiect serios și imediat o să vorbim despre ce e serios. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Apostolul Pavel vorbește aici și spune 2 Corinteni 5 cu 20. Deci noi suntem ambasadori al lui Hristos, sau împuternișiți. Și ca și cum Dumnezeu ne-a îndemnat prin voi, vă rugăm în numele lui Iisus Hristos, îmbăcați-vă cu Dumnezeu. De ce? El pentru noi l-a făcut păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul. În El să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Hristos a devenit păcat, a plătit păcatul în trupul său pe cruce. Pentru ca noi să devenim neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu. Lucrul cel mai extraordinar. Nu există nimic mai mare decât lucrul ăsta. Pentru că este imposibil altcumva. În Matei, capitolul 13, revenind, Iisus spune, a ieșit din casă, în versetul 1, din capitolul 13, că s-a amintit cum a început totul, și s-a așezat lângă mare. Mari mulțimi de oameni s-au adunat în jurul lui, astfel că s-au suit într-o barcă și s-a așezat acolo. Întreaga mulțime stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde. Le-a vorbit despre multe lucruri în pilde, parabolos, noțiuni, sau dacă vreți, imagini fictive, narațiuni, dar pentru a arăta adevărul lui Dumnezeu într-un mod ca ei să înțeleagă. Asta a fost scopul. Să înțeleagă. Pilda este un mod eficient pe care Dumnezeu, Hristos, l-a hotărât să-l folosească în a spune adevărul lui Dumnezeu, principiul Dumnezeu oamenilor. Este tragic că pilda face un lucru foarte interesant. Ne arată cum ne este inima. Spune de prima pildă, sămătului. Ne arată ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu. Îl primim sau din diferite motive îl respingem sau îl amânăm. Lucrul acesta, apropo, nu e o deficiență a cuvântului Dumnezeu. Nu înseamnă că cuvântul Dumnezeu este slab, nu. Ci ne arată realitatea tristă, tragică a inimii mele. Pilda expune inima mea. Deci să ne punem întrebarea. Întrebarea care trebuie să ne punem din nou și din nou. Ce fac aceste pilde ale Domnului pe care le parcurgem? Spuneam mai înainte că am parcurs vreo 13 până acum. Dar ce fac ele în viața noastră? Se vede schimbare? Există dorința de a primi cuvântul adevărului în noi? De a rodi? Vedeți, doi oameni pot auzi același mesaj. Unul nu înțelege nimic, iar altul înțelege totul. Și face. Viața lui se transformă. Dar nu se poate întâmpla lucrul ăsta. Problema este, întotdeauna a fost și este, inima. În capitolul 13, dacă vă uitați, Iisus folosește în versetul 14 o profeție a lui Isaia. Și cu privire la ei se împlinește profeția lui Isaia care zice: veți asculta într-una, dar nu veți înțelege. Veți privi mereu, dar nu veți putea pricepe, căci inima celor în acest popor s-a împietit. Urechile lor sunt aud greu și ochii s-au închis. Ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima. Ca să întoarcă la mine și să-i vindec. Vedeți, problema noastră e gravă. Avem nevoie de vindecare. Mai întâi avem nevoie să fim înviați, dar problema noastră, pentru că suntem păcătoși, trebuie să fim vindecați. Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate da biruința asupra păcatului. Numai Duhul lui Dumnezeu poate produce nu numai nașterea din nou, dar și transformarea. Procesul transformării sau sfințirii, cum îl numeau strămoșii noștri. Și cum Apostolul Pavel numește. Inima este întunecată sau luminată. Nu de la întâmplare, Ieremia spune: inima, cine poate să o cunoască? Numai Duhul lui Dumnezeu poate să cerceteze inima și rărunchii noștri. Și asta, vedeți, asta e șansa pe care Dumnezeu ne dă de fiecare când sunt înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Să ne cercetăm inimile. Pentru că restul este neadevărat. Restul este un teatru. De aia Iacov spune: cuvântul lui Dumnezeu, legea Domnului, este ca o oglindă. Și e oglindă personală în care să mă uit și să văd cum sunt, ca să nu plec la fel. Dar să fac. Și spune: ferice de omul care face așa, a cărui religiune spune, se păstrează, se depărtează, se separă de rău și simte cu cel în nevoi, nu? Căci văduvele și orfanii nu sunt ale statului. Nu sunt ale statului. Nu, asta este problema societății noastre. Sunt ale bisericii. Ai noștri. Vedeți, adevărul acesta al inimii, luminate sau întunecate, este un adevăr pe care Iisus îi explica lui Nicodim. Deschideți cu mine la Ioan 3, un loc cunoscut. Dar versetul 19, că pe 16 îl știm, nu? Ioan 3 cu 16. Din că atât de mult ai iubit Dumnezeu, dar pe 19 îl știți? Iată ce spune, că există o judecată care se întâmplă în viața noastră, prin viața noastră. Judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. N-ați văzut că oamenii dispar când se apucă de prostii? Am obiceiul ăsta. Unde noi suntem actori, ce-i drept, dar tot dispărăm la un moment dat. De nu ne mai ține. Ne copleșesc când încep să vadă, când ne ajung din urmă păcatele, cum spunem noi, când ne ajung consecințele, dispărăm. E greu să stai în lumină când faptele sunt rele. Uitați-vă versetul 20. Că oricine face răul urește lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se expună faptele. Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină ca să se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Asta este șansa pildelor. Să ne cheme în lumină, să acționăm în lumină, în ascultare, ca să putem să fim vindecați, cum spunea Domnul Iisus. Împărăția cerului, revenind în Matei 13, este ca un năvod care a fost aruncat în mare și în care a fost prins tot felul de pești. Îmi place asta. Tot felul de pești. Este o pildă asemănătoare ca o grâului și a neghinei, apropo. Foarte asemănătoare. Avertizarea este aceeași. Avertizarea este că există posibilitatea ca eu și cu tine să respingem lucrarea împărăției, darea Evangheliei, prezentarea lui Iisus Hristos ca fiind singura cale, singurul mântuitor. Respingerea ascultătorului privind la mesajul lui Dumnezeu și ne spune că vine cine? Sau vine ce? Vine sfârșitul. Vine timpul selecției, vine judecata. Dar cum ne va găsi ea? Apoi mesajul ăsta despre iad, despre selecția aceasta, despre separarea aceasta este foarte atacat în zilele noastre. Chiar de câte oameni religioși. Sunt o grămadă de oameni religioși care au pretenția. Mă, iadul nu există. Hai să fim serioși. Dumnezeu e dragoste. N-ar putea niciodată să trimite în iad, să-l separe și să chinuiască în chin veșnic pe creația sa, nu? Ei spune, Iisus, nu e pe bune aici, nu e vorba despre ceva real. Iadul nu există. E mai degrabă o ilustrație care să ne facă să fim serioși cu modul nostru de viețuire. Că apropo, deci dacă credem în ceva, trebuie să înțelegem că trebuie să avem o viață schimbată. Alții spun, nu există iad, pentru că iad nu se potrivește cu dragostea lui Dumnezeu. Serios. Motivul însă, pentru că întotdeauna Domnul Iisus, unde ținta? Așa cum țintim noi către alții și trei despre noi, spre inima noastră. Iisus țintea în inimă. Motivul adevărat în spatele acestor motivații, acestor supizenii spuse despre iad și despre Dumnezeu, se dărează unei vederi foarte nesănătoase cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Nu cunoaștem pe Dumnezeu și nici nu înțelegem păcatul. Bineînțeles că toate acestea se observă în felul de viață a acestor oameni. Ce mai înseamnă mai exact? Pot face ce vreau, căci sunt creștin, mântuit, oricum, nu? Căci oricum nu există iad. Sau, dacă ar fi să ne uităm la toate cultele, credințele din lumea asta, ele sunt foarte diferite. Dar sunt două lucruri care sunt de acord întotdeauna. Nu contează de care sunt. Știți care sunt acestea? Două lucruri care toate cultele, toate religiile sunt de acord. Iisus nu e Dumnezeu și iadul nu există. Interesant. Dar oare de ce? Dar dacă iadul nu există, de ce mai evangelizăm? Să numai așa, pași mărunți. Dacă nu există iad. Și există mai multe căi. De ce mai spunem la oameni despre Hristos, despre moartea sa pe cruce? Da, dacă nu există iad, de ce a trebuit, apropo, să moară Hristos pe cruce? Să devină păcat pentru noi? Pentru că nu există altă cale. Și apropo, iadul există. Și este o separare veșnică, înfricoșătoare și chinitoare pentru veșnicie a celui care îl refuză pe Iisus Hristos. Hai să ne uităm la pilda asta, la elementele ei. Primul element, năvodul, da? Ce este năvodul? Împărăția cerului, spune în versetul 47, în prima parte, împărăția cerului este ca un năvod. E foarte interesant că năvodul ăsta e năvod. Nu e orice fel de plasă, nu e un cripțel așa pe care am mai văzut ceva mic. Nu, năvodul este o plasă foarte mare care are pe margini și de greutăți, de plumb. Pentru a ajunge pe fundul apei. Nu are nicio greață, în ghilimele, să strângă tot ce e pe fundul apei. Strânge absolut tot, e ca un aspirator. Totul strânge în cale ei și plasa aceasta este trasă afară de o barcă sau de mai multe, depinde cât de mare este, iar apoi urmează munca grea de separare, de sortare a peștelor. Și nu numai, apropo, a peștelor, pentru că năvodul strânge, cum spuneam, totul. E o nebunie ce strânge un năvod. Ce poate strânge un năvod? Cizme, pești, de toate feluri, mai strâng și alte vietăți, caracatițe, sticle și alte nebunii pe care oamenii le aruncă în apă. Năvodul simbolizează, spune, împărăția cerurilor este ca un năvod. Împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Ce aminte? Domnia lui Iisus Hristos. Nu doar teoretică, nu doar acolo, ci în viața și prin viața noastră. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă principiile vii, dădătoare de viață și transformatoare de viață ale lui Iisus Hristos. Evanghelia, cum spunem noi. Nu doar din trecut, Hristos a murit, ci din prezent. Hristos vrea să trăiască prin mine. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Și Evanghelia aceasta activă înseamnă aruncarea năvodului. Ce înseamnă asta? Predicarea, răspândirea veștii bune la toți oamenii, de orice națiune, de orice limbă, de orice context. Năvodul. Al doilea lucru. Marea. Un năvod care a fost aruncat unde? În mare. Partea a doua a versetului 47. Marea este simbolul lumii. În Apocalipsa 17:15, nu mai deschidem acolo, se spune foarte clar că Apele pe care le-ai văzut, spune, sunt popoare, mulțimi, neamuri, limbi. Cu alte cuvinte, lumea. Marea este lumea aceasta. Iar apropo, pentru evrei, marea nu era bună, apropo. Și în Vechiul Testament se observă lucrurile, și în Noul Testament, marea nu era bună. Pe mare nu mergem, nu ne distrăm. Eventual să muncim, atât. Marea nu e bună. Dar vă aminte, în Vechiul Testament, de exemplu, în cartea lui Daniel, unde apar în viziunile, vedenile lui Daniel, toate acele fiare înfricoșătoare? Vă aminte? Pe mare. Pe marea cea mare, spune, care pentru ei era Marea Mediterană, am văzut o fiară asemenea. O fiară, cea mai parte. În Apocalipsa 13, fiara cea mare, Anticristul, unde apare? Și am văzut pe mare. Se ridică din mare, de fapt, spune. Puterile lumii în Apocalipsa 17, spuneam, sunt, de asemenea, văzute pe mare. Și ce interesant este în Apocalipsa 21:1, spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și pământul, primul pământ trecuseră și marea, ce? Nu mai era. Pentru unii, problema asta e mare. Cum adică să mai fie mare? Cum adică să nu mai fie mare? Nu surfi nimic? E gravă. Eu înțeleg lucrul ăsta. Am văzut ce înseamnă treaba asta. Eu mi-ar face problemă cu pescuitul, dar nu neapărat cu alte lucruri. Dar Dumnezeu cred că se va revanșa cumva. Da? În nou cer și în nou pământ. Următorul element, peștii. Oamenii prinși de năvodul Evangheliei. Un năvod în care au fost prinși tot felul de pești. Tot felul de pești. Nu sunt prinși doar peștii, nu se face selecția din prindere. Nu, ci după prindere. Deci nu sunt prinși toți peștii, ci doar unii. Foarte interesant. Și cei care sunt prinși, sunt două categorii. O să vedeți cum spune acolo. Îi scot, versetul 48 acum. Când este plin năvodul pescarii, îi scot pe țărm, se așează și adună peștii buni în vase, iar pe cei răi îi aruncă afară. Două categorii. Peștii buni și peștii răi. V-ați aminte categoriile astea? Două categorii în principal de pământ. Doar unul rodește. Două categorii. Grâu și neghina. Aceasta este avertizarea care vine din nou. Și ne punem întrebarea. Ce suntem noi? Dacă și pe noi ne-a prins năvodul Evangheliei, în împărăției lui Dumnezeu, însă ce suntem noi? Ce fel de pești suntem noi? Vă auzi aminte, Domnul Iisus spunea în Matei 7, dacă vă uitați în câteva pagini în Matei 7, cu 20. Așadar, după roadele lor îi veți cunoaște. Imaginea este despre pom acolo. Spune, uitați-vă la pom, la ce roade aduce. După roade îți veți cunoaște. Și să știți, roadele nu se văd imediat. Vine vremea când se vede. S-ar putea să arătăm bine pentru o vreme. Să fim ok, să ne prostim chiar și pe noi. Dar vine vremea rodirii. Și ce, deci ce vom rodi după faptele lor, veți cunoaște. Apropo, Apostolul Pavel rodește. Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13. Deschidem acolo. Ne dezmolțim degetele ca de obicei. 2 Corinteni, capitolul 13. Ne pune aceeași avertizare. Și uitați-vă cât de serioasă este avertizarea, pentru că nu precupățește nimic în a fi clar, Pavel. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Și frații mei, ne punem întrebare. Până unde merge serioasitatea noastră în ce privește identitatea noastră? Cine suntem? Merge până, cum spune Pavel aici, spune așa. 2 Corinteni 13 cu 5. Puneți-vă pe voi înșivă la încercare. Citeți din noua traducere în limba română pentru că sună mult mai clar. Știți-vă cum sună. Puteți să comparați cu traducerea Cunescu. Puneți-vă pe voi înșivă la încercare pentru a vedea ce? Dacă sunteți în credință, verificați-vă pe voi înșivă. Nu vă dați seama că Hristos Iisus este în voi? Doar dacă cumva nu sunteți respinși la test. Cum spune Cornescu? Dacă nu sunteți cum? Lepădați. Foarte interesant. Peștii sunt unii puși în vase și ceilalți? Lepădați. Aruncați. Aceeași imagine. Apostolul Pavel ne avertizează și spune, măi, corintenilor, eu înțeleg că aveți probleme, dar un lucru trebuie să fie foarte clar. Sunteți sau nu sunteți în Hristos? Spune două ori, spune acolo. Pe voi înși vă puneți-vă la încercare. Încercați-vă. Și după aia spune verificați. Îmi place foarte mult traducerea nouă, dar asta e unul din motivele pentru care folosesc traducerea nouă în limba română, pentru că unele cuvinte sunt foarte clare. Spune verificați-vă. Nu știu că aveți obicei să verificați. Eu sunt un nebun la capitolul verificare. Cumpăr o pereche de pantofi? Ce credeți? Stau o jumătate de oră până o verific. Toate ațele să fie bine. N-aveți gături. Ce trebuie? Vei fi despre cei care nu aveți așa obiceiul ăsta. Dar, perfecționiști, da. Da. Dar, fraților, Dumnezeu le spune, verificați-vă. Verificați-vă toate ațele. Sunt la locul lor. Peștii. Mai e un lucru aici. Pescarii. Simbolizează pe de-o parte două lucruri. Trebuie să înțelegem că simbolizează două lucruri, pentru că dacă Împărăția Lui Dumnezeu spune că are și partea asta a pescarilor care trag la mal, cine sunt ăștia? Păi, pescarii sunt oamenii Lui Dumnezeu, slujitorii Lui Dumnezeu, care vestesc, aruncă năvodul Evangheliei. Nu aruncă Dumnezeu însuși. Și ajungem imediat la titlul de astăzi. Cum se numea? Pilda asta? Pescar de oameni. Și despre ce este? Este despre marea separare. Despre o mare separare, serioasă separare. Subiectul grav, am putea spune noi. Oamenii Lui Dumnezeu, pe de-o parte, care vestesc Evanghelia, dar pe de cealaltă parte, spune la sfârșit ce s-a întâmplat. Un lucru pe care noi nu trebuie să ne jucăm cu el. Nu e partea noastră. Separarea. Nu noi facem separarea. Îngerii Lui Dumnezeu care vor face selecția aceasta, celor buni și celor răi. Aruncarea năvodului ne aparține nouă. De ce? Pentru că chemarea noastră, fraților, care este? Mergeți unde? Cui a spus? Ucenicilor. Și faceți ce? Tot ucenici. Care se facă ce? Să meargă. Să spună la orice făptură. Uitați-vă în Marcu. Dați câteva pagini, mă rog, unde sunteți acum, ați rămas în 2 Corinteni. La Marcu capitolul 1, versetul 16. În Marcu capitolul 1, versetul 16, spune așa. În timp ce mergea pe lângă Marea Galilei, deci contextul era clar, pe lângă mare, Iisus a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, care tocmai aruncau năvoadele în mare, căci erau pescari. Iisus a zis, veniți după mine și vă face pescari, de ce? La stock market, nu? Pescari de oameni. Și ei și-au lăsat imediat năvoadele și l-au urmat. Asta este chemarea noastră. Dacă învățăm un lucru din pilda aceasta, este chemarea lui Dumnezeu principală, este să devenim fiecare dintre noi pescari de oameni. Vă spuneam de tatăl meu, un pescar înrăit, credeți-mă. Era și înrăit și era și de nevoie, că pe vremea aia o ghiuvetă de pește, mi-aduc aminte, Dunărea era alta, era așa de binevenită. Și ciorba de pește a lui mama nu se compară cu nimic altceva. Dar dintr-un împătimit al peștelui, pe bune, când s-a întors la Hristos, nu a pescuit niciodată pește. E foarte interesant. Niciodată. De câte ori n-am zis, hai să mergem, să mai mergem la pește, hai să ducem. Nu. Dar a devenit ceva în viața lui. A devenit pescar, Doamne. Și a spus Dumnezeu, Doamne, dacă Tu vrei să mă folosești pe mine, eu nu cred că poți să mă folosești pe mine, dar dacă cumva vrei să mă folosești pe mine, cui spun, dacă spun la cineva, să întoarcă o singură persoană la tine, să creadă în mesajul cuvântului tău. Și s-a întors numai o persoană. Și nu orice fel de persoană. Colegul pe care nu avea nimeni bani. Cel mai nebun, cel mai zăpăcit la creier, cel mai. Imaginați-vă ce este cel, și ăla era el. Și i-a spus Evanghelia. S-a întors și el, și soția lui, și copiii lui, toată familia. Și când s-au botezat, erau toți trei prima dată în apă. Că și el era nebotezat. Pentru că Dumnezeu ne vrea pe toți ce? Ne vrea pescari. Pescari pentru el. Vedeți, unul din indicatorii faptului că suntem al lui Dumnezeu, foarte mult îți spun problema asta. Suntem sau nu suntem mântuiți? Ne pierdem sau nu ne pierdem mântuirea? Fraților, hai să lăsăm prostiile. Pilda asta ne învață un singur lucru. Dacă suntem al lui Dumnezeu, avem pasiunea lui Hristos. Care a fost aia? Pescat oameni. Ce faceți să fac acolo? Nici o problemă. Haideți să mă învăț eu altceva mai bun. Pescar de oameni vă face. Ne va păsa de mântuirea celor din jurul nostru, începând la cei dragi. Nu putem să stăm. Nu-i treaba să ne mântuim, dar trebuie să le aruncăm năvodul, să le dăm Evanghelia. Apropo, mai schimb un lucru, realitatea asta, a acestei pilde. Dacă suntem la Dumnezeu, să schimbă modul cum îi văd pe oameni. O fi ai mei din familie, da, știți ce îi văd? Îi văd pești. Vă sufletele lor care trebuie câștigate pentru Dumnezeu. O fi prietenii mei, dar trebuie să nu uit că dacă nu l-au pe Hristos, merg în iad. Or fi ce or fi, poate necunoscuți, dar Dumnezeu îmi schimbă ochii, vederea și în fiecare om văd suflete, suflete pierdute care trebuie câștigate, pescuite de Evanghelie. Vedeți, chiar dacă credem în Evanghelie, și apropo, nu zic că nu credem, dar cred personal că nu o luăm în serios la acest capitol. Dacă credem că va veni sfârșitul, care este aproape, atunci ne vom revizui atitudinea noastră față de cinciul nostru. Știți câte scuze avem noi? Că le-am spus. Că nu pot, că am copii, că am serviciu, că am, că n-am. Că dacă știu unde locuiesc eu sau mă știu de ce. Frații mei, ce o să le spunem la oamenii ăștia când vor striga ca în pilda aceea, deși nu e o pildă a lui Lazar, săracul, și a bogatului. Doamne, lasă-l, Părinte Abrahame, lasă-l să meargă la frații mei, să le spună, să n-ajungă aici unde sunt eu chinuit. Ce nu pot spune? Putem să găsim tot felul de motive și scuze, motive pentru amânări, dar să știți că nu e sănătos. Nevoia stringentă a bisericii de astăzi, știți care este? Pescarii. În lumina acestei realități, apropo, în Matei 9, când Iisus se vede peste lume și vede oamenii, spune, i s-a făcut milă de ei și spune, mare este, ce a zis el? Secerișul. Hai să reformulăm în lumina acestei pilde. Mare este ce? Mare este pescuitul. Și puțin sunt pescarii. Nevoia cea mai mare a bisericii de astăzi sunt pescarii. Apropo de lucrul ăsta, e un pericol aici și trebuie să-l punctăm. Din pilda reiese și din pilda neghinei, grușa neghinei. Cine face selecția? Aici e pericolul. Cine spune cine și ce? Pericolul pentru noi este să ne ocupăm de ce nu trebuie. Știți cum ajungem noi? Ne pierdem pe drum și începem să ne uităm la fețele oamenilor. Că despre asta e vorba. Dar ne uităm la fețele oamenilor și începem să ne ocupăm. Știi? Ăsta e bun, ăsta nu e bun. Ăsta niciodată nu se întoarce la Dumnezeu. Serios. Ai murit tu pentru el. Există vreun om în lumea asta la care Hristos să nu meargă? Spuneam data trecută că Dumnezeu e Dumnezeul care e singurul Dumnezeu care prețuiește pe păcătos. Și mai face un lucru. Plânge moartea păcătosului. Spune că nu doresc moartea păcătosului. Noi ajungem să ne bucurăm de moartea păcătosului. Nu i-am zis eu. Bine se întâmplă. E ceva stricat cu noi. Și pilda asta ne arată că ne ocupăm, ajungem să ne ocupăm de ce nu trebuie. Și nu trebuie să ajungem așa, pentru că selecția oamenilor o face Dumnezeu. Niciodată nu vom putea să facem lucrul ăsta noi. Vedeți răspunsul la întrebarea, pierdem sau nu pierdem mântuirea? Mă, fraților, hai să nu pierdem vremea cu ce nu trebuie. Dumnezeu este cel care spune o grămadă de lucruri care arată dacă sunt în El, spune. Și spune, încercați-vă, dar pe voi, nu pe alții, nu spuneți, nu vă dați cu părerea la alții. Deci, frații mei, cum stăm cu inima? Cum îi vedem pe oameni? Ce vedem în ei? Ne-am apucat cumva să-i ciopârțim noi, să-i îmbrăcăm noi, să-i dezbrăcăm, să-i îmbrăcăm, să-i pocăim și să-i despocăim sau invers, cum vreți? Nu, nu-i treaba noastră. Vedeți, istoria este plină de exemple de genul ăsta, negative. După înconvertirea la creștinism la Constantin cel Mare, popoare întregi au fost silite să accepte noua religie, pentru că a visat el o cruce pe cer, sau mă rog, nu și-a visat, da? Să devină pești buni. Cum? Cu sabia. Te faci creștin sau nu te faci? Că nu știu dacă mai de ales, nu? Este un exemplu. Și s-a ajuns la tot felul de lucruri pe care le cunoaștem. Inchiziție, da? Această mișcare antisemită. Putem și face și noi astăzi. Cruciadele noastre, apropo, în bisericile noastre. Din dorința de a avea o biserică curată. Frații mei, biserică curată nu este lucrarea noastră. E lucrarea, spune, nefesea cui? A lui Hristos, spune. Care ne curățește prin cuvântul său. Nu a noastră. Noi aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Mă refer la cei dintre noi care Dumnezeu ne-a încredințat autoritatea și slujba aceasta de învățătură în biserică. Dar nu e vorba despre noi. Da? Biserica e ca și cum te duce să curăți un spital de bolnavi. Biserica este un spital de bolnavi. Este un loc pentru cei păcătoși. Doar Hristos să-i mântuiască și să-i transforme. Cu asta trebuie să ne ocupăm. Biserica trebuie să primească pe oameni pe pasta ce? pe baza mărturisirii lui Iisus Hristos ca fiind Domnul și Mântuitorul, nu pe alte criterii. Pentru că Dumnezeu este cel care cunoaște inima fiecăruia. Ca și aplicație, apropo, am văzut o grămadă de oameni prindându-se prin biserică, unii intrând și la un dat devenind în situația asta cu un picior în biserică și cu unul în lume. Știți cum e? Sau nu? Cum vreți? Așa? Sau așa? De ce? Pentru că diferite motive. Iisus a spus ce? Dacă vrea cineva să mormeze, ce să facă? Păi să se lepăde de sine. Deci nu mai picioare. Nu mai stă la tale. Nici ochi, nici urechi, nici mâini. Nu mai sunt ale tale, ci sunt toate ale Hristos. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Căci oricine vrea să salveze viața o va pierde. Și care își va pierde viața pentru mine o va găsi, spune Domnul Iisus. Graboală. Să fii și în lume și cu Dumnezeu. Nu există, de fapt, așa ceva. Știți cum e vorba aia? Cu un ochi la săină și cu unul? La făină. Nici eu nu mai știam partea a doua, dar slavă Domnului pentru Google. Da? Nu există. Aplicația aceasta este pentru noi. Să fim devotați. Să fim cu totul pentru El. Să fim pescari adevărați. Serioși, care investesc totul. Pentru că selecția peștilor va veni. Sfârșitul veacului, spune în versetul 49, îngerii vor ieși și vor separa pe cei răi din mijlocul celor drepți. Și vor arunca în cuptorul de foc. Vedeți? Separarea aceasta, iadul, există. Judecata finală există. Și asta e un lucru care trebuie să învățăm la sfârșit aici. Trebuie să înțelegem că judecata este reală. Lumea va fi judecată. Există un sfârșit, există o judecată. Și Biblia ne vorbește despre două feluri de judecată, apropo. Și mă folosesc de acest moment să punctăm lucrul ăsta. 2 Corinteni 5 cu 10. Deschideți, vă rog, acolo. Ca să vedem că există o judecată a cui. Hai să vedem a cui. Și uite cineva a creștinilor. Astfel, fie că suntem acasă, spune versetul 9, 2 Corinteni 5 cu 9, să citim un pic din context, fie că suntem departe de casă, contextul vorbește despre dacă suntem în trup sau murim, mergem la Domnul, spune, scopul nostru este să fim plăcuți, fiindcă toți, Pavel vorbește bisericii, da? Fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului judecată al lui Hristos. Să subliniem, există un tron de judecată al lui Hristos. Deosebit de tronul mare și albul de judecată de la sfârșit. În Apocalipsa, citim imediat, spune tronul de judecată lui Hristos, dar pentru ce? Observați, Dumnezeu judecă pe credincioși pentru ce? Pentru ca fiecare să-și privească ce? Răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. E, aici este boala. Există unii dintre noi care ne luăm în cap cu harul și zici, Dumnezeu ne iartă, deci pot să fac ce vreau. Nu, fraților, Pavel spune în Roman 6, nu să păcătuim ca să îndrească harul, nu. Pentru că o dată ce vin în Hristos, o dată ce l-am pe Hristos în viața mea, ce fac după El are valoare. De ce? Că El este unul. Și chiar dacă pun zerouri, că faptele noastre nu sunt despre noi, dar zerouri, dar are valoare, frații mei. Toate faptele noastre, de aia spune, și bine, și rău. Deci, frații mei, o să dăm socoteală pentru ceea ce facem. Și bine, și rău. Și vom primi răsplată în funcție de faptele noastre. Deci, înțelegeți ce spune Apostolul Pavel? Pe voi înși vă încercați-vă. Verificați-vă. Nu jucăm cu ascultarea. Pentru că ascultarea înseamnă realitate. Înseamnă, o să vedem imediat, că înseamnă a trăi în lumină. Și mai este o judecată. Și acum deschideți cu mine la Apocalipsa 20. La sfârșit de tot, în Apocalipsa 20, versetul 11, ni se pune înaintea o imagine a unui tron, spune, am văzut un tron mare și alb. Apocalipsa 20 cu 11. Și pe cel ce-și dat pe el. Și uitați-vă cine e prezent acolo. Pământul și cerul au dispărut din prezența lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și apoi am văzut pe morții mari și mici stând înaintea tronului. Deci, frații mei, niciodată copiii lui Dumnezeu nu sunt morți. Oricum, nici ăștia nu sunt morți, apropo. Dar sunt numiți morți. De ce? Pentru că sunt separați de Dumnezeu. Ei vin din iad. De unde știu asta? Uite ce spune mai departe. Au fost deschise niște cărți care au fost deschise și o altă carte care este cartea vieții. Interesant. Morți, dar ca să vadă că nu sunt acolo. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau scrise în cărți. Nu în cartea vieții. În alte cărți ale faptelor. Și spune, mare a dat pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților i-a dat pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Observați? Moartea și locuința morților, spune versetul 14, au fost aruncate în lacul de foc, sau iarăși de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții, a fost aruncat în lacul de foc. Deci, frații mei, judecata aceasta este ceea ce Apostolul Pavel un dat în Rom, în Faptele Apostolului, spune Dumnezeu va există o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Nu e aceeași, frații mei, nu e pentru același lucru. Cei drepți sunt judecați și pentru răsplată, cei nedrepți sau cei morți care vin aici din locuința morților, un alt titlu pentru iad, sunt pentru despărțirea, sentința finală. Deci, frații mei, de ce ne-am ocupat noi de lucrul ăsta? Că nu-i partea noastră. Înțelegeți de ce e partea îngerilor. Îngerii vor face acest lucru. Și apropo de îngeri, ei fac separarea asta. Trebuie să înțelegeți că există o judecată și există o mare separare. Îngerii vor ieși și vor separa pe cei răi din mijlocul celor drept, spune Domnul Iisus. Explicația Domnului Iisus. Cuvântul separare este un termen medical. Înseamnă a separa prin tăiere, cu un bisturiu. Înseamnă a împărți. Păi cine poate să facă așa decât îngerii lui Dumnezeu? Apropo, îngerii lui nu sunt aia care se obișnuiesc de prin poze. Cu aripioare, cu pamper sau mă știu ce alte imagini, nu, frații mei. În Vechiul Testament se spune că un singur înger al Dumnezeu, într-o noapte, a intrat în tabăra dușmană a izraeliților și a omorât câți? 185.000. Un singur înger. Și probabil că dacă nu era oprit, continua. Dar îngerul Dumnezeu, 185.000 de soldați sirieni. Imaginea asta spuneam că întâlneam și în pilda grâului și a neghinei. Vezi, pildele acestea trebuie să fii surprins pe ucenici și sper să ne surprindă pe noi. Să ne surprindă pe noi în felul în care ne uităm la oameni, cum îi vedem, spuneam. Să ne surprindă pe noi în felul când ne vedem pe noi și cum ne verificăm. Cine suntem? Ce fel de pești suntem? Ce fel de grâne suntem? Grâu sau neghină? Între ăștia, dintre ucenicii pe care Domnul Iisus le vorbeam acum spre sfârșit, patru dintre ei erau pescari. Și mulți dintre aceia erau agricultori. Înțelegeau aceste pilde cu siguranță. Dar Domnul Iisus, dacă vă uitați înapoi în Matei 13, ce îi întreabă? Înțelegeți voi? Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Mi-e teamă că nu. Dumnezeu niciodată nu întreabă dacă nu există o problemă. El nu bate apropo, nu. Hai să vedem dacă merge sau nu. Noi facem chestia asta. Dumnezeu niciodată nu. Pilda nevodului ne arată că există două etape ale vieții. Există perioada de predicare, de aruncare a nevodului și dacă nu răspund pozitiv, s-a terminat. Nu există continuare. Și există etapa selecției finale. Și Dumnezeu mă avertizează. Ce ești? Întrebarea pentru fiecare dintre noi, ca să concluzionăm, este ce va arăta despre noi, ce va arăta despre mine, ce va arăta despre tine, despre fiecare dintre noi, sfârșitul. Că spune, vremea sfârșitului vine. Sfârșitul veacului. Statistic, la ultimul recensământ făcut în țara noastră, peste 90% dintre oameni s-au declarat creștini. Dar eu vă întreb, toți oamenii aceștia vor fi în vasele cu pești buni? La marea selecție? Pentru că selecția se face în funcție de un singur criteriu. Ai sau n-ai pe Hristos? Pentru că nu există altă cale de mântuire. Nimeni altul, spune Apostolul Petru, nu există mântuire. Că nu este dat sub cer un alt nume în care să fim mântuiți decât Iisus Hristos. Fiecare dintre noi însă alegem. Este ferice de noi dacă nu fugim de nevodul salvator al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și vedeți, ca să mă asigur că sunt prins de nevodul ăsta, mă asigur în fiecare zi, frații mei, nu? Că de-aia deschid Biblia. Deschid Biblia care este ca un nevod care pică pe mine. Ce mai fac? Mă încep să scap de nevod, să nu prindă chiar totul, să mai las și pentru mine. Nu merge, frații mei. Pentru că Hristos a dat totul pentru noi. Ferice de noi dacă nu fugim de nevodul salvator al Evangheliei. Și nu ne mințim în trăirea noastră în Evanghelie. Că Evanghelia este nevodul acesta care are două lucrări. Caută să mă prindă, dar caută să mă separe. Pentru că ideea de sfințire înseamnă separare în Vechiul Testament. Adică pus deoparte pentru cine? Pentru Dumnezeu. Numai pentru El. Și noi avem ideea asta clară. Apropo, vrea cineva să își ia soție care să aparține și altuia. Vedeam de curând un clip care mi-a rămas în minte, cum la începutul unei predici, pastorul a pus, deci practic ce a făcut este că a angajat niște actori și a făcut o scenetă în care soția și soțul au mers la restaurant, era aniversarea lor, nu știu a câta, și în timp ce stăteau acolo, vine chelnerul care, interesant, este că începe să facă moptul și așa, practic era prea intim cu soția lui. Nu mai trece mult timp și vine un tip care vine și o pupă pe soția lui, pe gură chiar. Și mai vine altul și o ia de mână și stau... Ăsta nebunise. Deci soțul își pierduse orice... Pierduse totul. Și nu se vedea ce se întâmplă. La care soția îmi spune, dragă, ești prea... Ești prea... Nu. Ești prea de tot. Exagerez. Ești de egoist, de fapt. Mă vrei doar pentru tine. Și cam s-a terminat aici, cu fața înnebunită de durere a soțului. Dar oare cum este Hristos cu noi? O să zicem să-i explicăm noi că știți, Doamne, voi fi murit pentru noi, dar nevodul vrea să ne salveze, dar vrea de asemenea să ne separe. Să fim ai lui Dumnezeu. Să nu ne mințim între ea noastră. Uitați-vă, promiteam un verset. Unul dintre ultimele care citim. 1 Ioan, capitolul 1. Și uitați-vă ce spune Ioan. Fiul tunetului, odinioară, dar care a devenit apostolul iubirii. 1 Ioan, capitolul 1. Să ne uităm cu atenție la ce spune apostolul Ioan, Duhul Dumnezeu prin el, spune 1 Ioan 1:5. Spune, mesajul pe care l-am auzit de la el este pe care îl vestim și că Dumnezeu este ce? E lumină. Și în el nu este întuneric deloc. Vestul 6. Dacă spunem că avem părtășie cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu ne purtăm potrivit cu adevărul. Dacă însă nu umblăm în lumină, vestul 7. După cum el este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. De ce? Când suntem în ascultare, frații mei, când ascultăm, ne pocăim și ascultăm și iar ne pocăim și ascultăm, creștem. Spune, avem părtășie unii cu alții, adică nu dispărăm. Ne place părtășia. Ne place studiul, ne place rugăciunea, da? Pentru că e normal lucrul ăsta. E ca și cum o familie se vede la masă. E adevărat, în lumea noastră modernă, ci că nu mai e la modă. Dar ce important este să fii la masă. Să zicem lui Iisus Hristos, Fiul Său ne curățește de orice păcat. Dar dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Cui spune fraților acest lucru? Fraților, le spune. Dacă zicem cumva, dacă avem impresia că nu mai avem păcat. Nu, fraților. Spune, dacă ne mărturisim păcatele, el e credincios și drept ca să ne ierte păcatele, da? Și nu există punct acolo. Și continuă și să ne curățească de orice nelegiuire. Cum observam și în alte dăți, știm prima parte a acestui verset. Dacă ne mărturisim păcatele, e credincios și drept să ne ierte. Dar să nu ne mințim cumva că nu mai există așa altceva. Dumnezeu vrea să ne curățească. Căci crucea lui Hristos nu este doar o fabrică de iertat păcătoși, ci este singurul loc unde oamenii nu doar sunt iertați, ci sunt cum? Transformați. Pe zi ce trece, în asemănare cu cine? Spune Apostolul Pavel Corintenilor și în Roman spune, în asemănarea gloriei Fiului Său. Deci, trăim în lumină? Sau trăim în întuneric? Ne mărturisim păcatele doar? Sau înțelegem că de fapt Dumnezeu vrea să ne și curățească, să ne transforme? Pentru ca să putem să trăim cu siguranță, cu încredere în El. Spuneam, ferice de noi dacă nu fugim de năvodul Evangheliei. Și în fiecare zi, cum spunea Jerry Bridges, nu plecăm de la Evanghelie, ci ne adâncim în Evanghelie și înțelegem că El vrea să ne folosească ca și pescari de oameni. Apropo de pescari, ferice de noi dacă suntem pescari pentru Evanghelie, pescari pentru oameni, aducând năvodul și la alții. De ce? Pentru că îi vedem ce? Suflete pierdute. Tit, capitolul 2. Și mă apropie de sfârșit. Tit, capitolul 2. Și chiar încheiem cu acest verset. Versetul 11. Apostolul Pavel, prin Duhul Dumnezeu, îi spunea lui Tit așa, un tânăr, ca și mulți dintre noi. Tit 2:11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, căci prin har suntem mântuiți, nu? A fost arătat și ne învață ce? Să renunțăm la lipsa de evlavie. Sau cum spune Cornelescu? Cum spune? Că îmi place, dar nu mai am aminte exact cum spune. Să renunțăm la ce? Să rupem cu păgânătatea, dacă îl spune. Ce înseamnă asta? Lipsa de evlavie, adică lipsa de caracter dumnezeiesc. Asta înseamnă evlavia. Și la poftele lumești, ce să facem? Să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios. Adică să formăm caracterul lui Hristos. În timp ce așteptăm fericirea nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Căci El s-a dat pe Sine însuși ca să ne răscumpere din orice fel de lege și ce să facă din noi? Să-și curățească un popor care să fie... Cuvântul este sfânt. Dar aici spune cum? Să fie doar al Lui. Doar al Lui. Plin de râvnă pentru fapte bune. Doar al Lui. Spune ferice de noi dacă suntem pescari de oameni. Și înțelegem că asta e menirea pe care Hristos ne-a dat-o. Iisus spunea, și cu asta chiar închei, trebuie cât este zi. El spune foarte interesant, nu să lucrezi. Și el spune cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis. Iisus ne implică pe noi. E ca și cum ne are. Suntem cu El, cum spune Isaia, pentru bucuria care era înainte. Știa cine, cei aceia între noi care îl vom primi, da? Spune, trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și noaptea vine, apropo. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru pilda aceasta, această ilustrație extraordinară a năvodului tău care a căzut și peste noi. Și îți mulțumim că tu ești un Dumnezeu care știi ceea ce faci. Tu nu numai că ai putere să ne mântuiești dacă ne punem încrederea în Hristos, în Fiul tău, în moartea Lui pe cruce pentru noi, dar ai putere să ne transformi pentru ca viețile noastre să fie un năvod pentru alții. Și, Doamne, avem în mintea și inima noastră o grămadă de oameni care am vrea ca năvodul Evangheliei tale să-i cuprinde și pe ei. Să fie pești buni. Să fie oameni din împărăția ta, din casa ta. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să înțelegem, să ne deschizi ochii, să înțelegem această viziune a ta. Că nu dorești moartea păcătosului. Doamne, Tu ne-ai învățat și ne înveți că sfârșitul vine. Tu vei face selecția, dar trebuie să ne ajuți să fim găsiți. Ai tăi. Mulțumim pentru șansa pe care o dai să ne verificăm. Să recunoaștem că Tu ești Domn. Că ești Domnul numai Mântuitor. Trebuie să ne ajuți. Să ne cunoaștem nevoia noastră de Tine în fiecare zi. Să ne cunoaștem dependența noastră în toate lucrurile din viața noastră. Și să te rog să ne ajuți ca să ne dorim curățirea Ta, transformarea Ta, Doamne. Pe zi ce trece. Ca Tu să te vezi în noi. Tu să lucrezi în noi și Tu să lucrezi prin noi, prin viețile noastre. Spunțim ca și Apostolul Pavel că Tu poți face mai mult decât noi știm să cerem. Rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin? Amin. Amin.